W bliskim spotku formacja Hej i zapis tego koncertu na płycie Hej Live. No właśnie. Na zegarze druga, czyli mamy półmetek dzisiejszego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. It for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of Love, Lou Reed, też artysta, który bez wątpienia zawsze będzie kojarzony z miastem, które nazywa się Nowy Jork. No właśnie, a u Państwa jak z tym miastem? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jakieś wspomnienia, jakieś historie? Czym dla Państwa jest Nowy Jork, jeżeli Państwo tam byli albo przebywali? Witam, panie Michale. Dawno, dawno temu, czytam teraz ze skrzynki, przed lasami, przed górami i filmami był taki film, nie pamiętam tytułu, gdzie Nowy Jork był, pisze pan Krzysztof, jednym wielkim zwyrodniałym więzieniem. Życie toczyło się w kanałach i tunelach dawnego metra pod ziemią. W końcowej scenie Isaac Hayes jako król tego świata. Kuma pan coś? No, powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy biją dzwony, a co dopiero w którym kościele, ale być może państwo wiedzą, o jaki film chodzi. Nowy Jork dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Lexington, 125. You're sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? It's furthest from my mind. I'm just looking forward to dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. Program Trzeci Polskiego Radia. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, attack. He is a banker. And Jane, she is a clerk. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the winter soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get ready. And other people say have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. No to legenda, jeżeli chodzi o nowojorskie granie. The Velvet Underground na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No nie wiedziałem, że z tej audycji, która nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc i z założenia jest audycją muzyczną, zrobi się troszeczkę audycja z akcentem filmowym, no bo na pytanie pana Krzysztofa a propos filmu, który miał miejsce, był kręcony, którego fabuła działa się w Nowym Jorku. Pan Daniel odpisał, to mogła być ucieczka z Nowego Jorku z Kurtem Russellem. No, ekspertem nie jestem, ale być może pan Krzysztof w tym momencie usłyszał odpowiedź na nurtujące go pytanie. Bo dzisiaj pytam państwa o Nowy Jork. Może mają państwo jakieś wspomnienia, może jakaś książka, której akcja działa się właśnie w tym mieście, może jakiś film. No to proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież Nowy Jork to jedna wielka legenda, jedna wielka historia, jedyne na świecie niepowtarzalne miasto według wielu. No a my póki co jesteśmy u nas, mowa o muzyce, no i utwór, który bardzo często ostatnio gdzieś w naszych spotkaniach się pojawia. We'll be right back. Noc i dzień, węglewski Fish, MAD. No, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo, bardzo się udało. I cały czas ten utwór z nami. Pan Krzysztof odpisuje, kończąc wątek filmowy, że to chyba właśnie chodziło o film Ucieczka z Nowego Jorku z Kurtem Russellem. Także podziękowania dla słuchacza przekazuję. Dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl 19 minut po godzinie drugiej zostajemy na podwórku polskim. Mało tego, zostajemy z braćmi Waglewskimi, bowiem reaktywują po 11 latach zespół Kim Nowak. Na czterech kołach okręt, na w czterech kołach świat. Papier z naturalnym wkładem. Ciekną nam łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak nie, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. No nie można powiedzieć, że Fish i Amede próżnują. Oni pracowici są od wielu, wielu lat przecież nie tylko ze swoim projektem tworzywa, nie tylko ze swoimi solowymi projektami, jak i producenckimi. Tutaj mowa o Amede. No i teraz budzi się ze snu po 11 latach projekt, który nazwali Kim Nowak. 2 czerwca miała miejsce premiera tego właśnie utworu, który zatytułowany jest My, i tak samo też będzie miał album. Tak samo będzie album zatytułowany, który to album ukaże się w październiku 2023 roku. Przypominam, grupa Kim Nowak założona została w 2009 roku. Wydała album Wilk i po 11 latach wraca. Można przeczytać, że do składu dołączył Staszek Wróbel grający na gitarze basowej. Spontaniczna reaktywacja Kim Nowak jest wynikiem tęsknoty za tym, co w rockowym graniu najważniejsze: energetycznym, bezpretensjonalnym brzmieniem i niebanalnym przekazem. Pierwszym singlem zapowiadającym wydawnictwo jest utwór My, który daje fanom przedsmak tego, co będą mogli usłyszeć w najnowszej odsłonie projektu Kim Nowak. Trzecia płyta to wycieczka w stronę eterycznych opowieści, dojrzałych brzmień i szczerych emocji. Album wypełniony jest prostymi, postpunkowymi brzmieniami, typowymi dla alternatywnej, garażowej estetyki gitarowej. Niezmiennie najbardziej rozpoznawalnym elementem nadającym całości materiału wyjątkowej głębi pozostają teksty Fisza, jak i niebanalna, charakterystyczna gra Michała Sobolewskiego. No, trzeba przyznać, że brzmi dobrze. W październiku, przypominam, w październiku kolejna płyta od Kim Nowak po 11 latach. Słuchając singla, można wnioskować, że będzie dobrze. 25,5 minuty po godzinie 2, gdzie Grabek mówi dobranoc. Młodzi artyści, Zofia Szklarska, tak, niejednokrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tutaj z artystą, który ukrywa się pod pseudonimem Muza Man, i to jest cały czas świeże nagranie. mnie o coś, czego nie chcesz wiedzieć. Nie wiem, czemu pytasz mnie, skoro wszystko mija się z celem. Nie wiem, czemu prosisz mnie o cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu, nie wiem, czemu. Myśli są od uczu zwykle ciut mądrzejsze, ale dobrze, że głupi ma zawsze szczęście. Ale w przypadku uczuć chyba to nie działa, ktoś dał ciała, się postarał. Myśli są od uczu zwykle ciut mądrzejsze, ale dobrze, że głupi ma zawsze szczęście. Ale w przypadku uczuć chyba to nie działa, ktoś dał ciała, ktoś się postarał. Ktoś dał ciała, ktoś się postarał. Ktoś dał ciała. Mówisz do mnie, jakby nic się nie stało. Mówisz do mnie, jakby nic się nie działo. I do tego, jakby tego było mało, a nie było. Przecież tyle się stało. Nie rozumiem, czemu zamiast stanąć naprzeciw problemom, stoimy przed ścianą. A za ścianą czeka tyle dobrego, ale boisz się ją zburzyć. Losie, zbaw nas ode złego. O, losie, zbaw nas ode złego. Panie losie, zbaw nas ode złego. A ty, kolego, znajdź swoje podwórko z dala od mojego. Please. Ciut mądrzejsze, ale w przypadku uczuć chyba to nie działa, ktoś dał ciała. Myśli są od uczuć zwykle ciut, ktoś dał ciała. Myśli są od uczuć zwykle ciut, ciut się postarał. Nie wiem, czemu pytasz mnie o coś, czego nie chcesz wiedzieć. Nie wiem, czemu pytasz mnie, skoro wszystko mija się z celem. Nie wiem, czemu prosisz mnie o cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu, nie wiem, czemu. O cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu, nie wiem, czemu. Często, gdy podaję Państwu adres mailowy do korespondencji, często też powtarzam właśnie te słowa do młodych muzyków, skierowane do młodych artystów, którzy być może tworzą, którzy nagrywają, którzy gdzieś coś rejestrują i to leży w szufladzie, aby przesłać. Przecież to tak proste jest w tych czasach. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież wiem, że jest tylu młodych, nie tylko młodych, zdolnych ludzi, którzy jeszcze może szerzej gdzieś nie są znani, a mają rewelacyjny materiał gdzieś w szufladzie schowany, nagrany dla siebie. Przecież można się tym podzielić, a potem na przykład usłyszeć to w radiu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i dokładnie 16 czerwca przyszła wiadomość na tą skrzynkę od Przemysława, który ukrywa się pod pseudonimem Muzaman i tworzy w klimatach takiego likwidowego drum and bassu, a w związku z tym, że zaprosił do swojej najnowszej produkcji Zosię Szklarską, wiedząc, że kibicujemy Zosi Szklarskiej, no to podzielił się od razu tym nagraniem. Nie wiem czemu tak zatytułowana jest ta piosenka. No i trzeba przyznać, że młodemu artyście strasznie to wychodzi. Kiedy potem doszło między nami do wymiany kilku słów, to okazuje się, że jeszcze w tym roku będzie troszeczkę więcej drum and bassu od Muzamena, że 4 single jeszcze przed artystą, także na pewno zostaną dosłane do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc i będą, mam nadzieję, cieszyły nasze uszy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 2:30 dokładnie, przenosimy się do Nowego Jorku, choć tak nie do końca. Jedną nogą będziemy w Nowym Jorku, a drugą nogą będziemy na zachodnim wybrzeżu, bo to połączone siły dwóch mocnych zespołów. A połączone siły dwóch mocnych zespołów to jakby trzon stanowiący podstawę płyty, która została wydana w 1993 roku. Jest jedną chyba z najlepszych ścieżek dźwiękowych, jakie kiedykolwiek powstały. No właśnie, 30 lat, 30 lat ma ta ścieżka dźwiękowa filmu. Nie pamiętam w ogóle, powiem Państwu szczerze, ale te utwory nuci się już od tylu, tylu lat. Wspaniałe duety Sonic Youth, Cypress Hill, Biohazard razem z grupą Onyx, Slayer razem z ASMT, Living Coral razem z Run DMC. No wspaniała płyta z filmu Judgment Night. Mam nadzieję, że każdy fan muzyki rockowej, tej rockowo-rapowo-metalowej gdzieś już kiedyś zetnął się z tym wydawnictwem. Jeżeli nie, no to proszę nadrobić, bo to naprawdę jest kawał mocnego i porządnego grania. Tutaj House of Pain razem z zespołem Helmet, Just Another Victim. W naszym dzisiejszym programie, który nazywa się Gdzie Grabek Mówi. Dobranoc. 24 minuty pozostały do godziny trzeciej. No tak, Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork, znowu Brooklyn. Interpol, My Desire, prosto z nowojorskiego Brooklynu. 19 minut do godziny trzeciej, to za chwilę jeszcze Television, a potem wszystko pięknie uspokoi ekipa z 15 minut projekt, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski, do usłyszenia 7 lipca. We'll be right back.

całunkiem obudź mnie. Przecież to jest tylko sen. Miły, złe rzeczy mi się śniły. Zdradziłeś, tak mocno mnie zraniłeś. Program Trzeci Polskiego Radia.